Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 z procesorem AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2849 zł. Teraz za 2549 zł. Taniej o 300 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, przed chwilą minęła 17. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. O tym, jak najlepiej pomóc Ukrainie, premier Donald Tusk rozmawiał w Berlinie z kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji. Dziś późnym popołudniem Komisja Europejska przedstawi propozycję zmian w Zielonym Ładzie. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przesłuchuje Jarosława Kaczyńskiego. Zwiększenie produkcji uzbrojenia dla Ukrainy, utworzenie koalicji na rzecz rakiet dalekiego zasięgu i wykorzystanie zysków z rosyjskich aktywów to główne wnioski ze spotkania Trójkąta Weimarskiego w Berlinie. O tym, jak należy pomagać Ukraińcom, premier Donald Tusk rozmawiał z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. O szczegółach z Berlina Karol Surówka. Spotkanie w Berlinie miało pomóc w odnalezieniu wspólnych mianowników, jeśli chodzi o pomoc militarną dla Ukrainy. W kilku sprawach udało się je znaleźć. To zwiększenie produkcji broni, również na Ukrainie, utworzenie koalicji na rzecz przekazywania rakiet dalekiego zasięgu i wykorzystanie zysków z rosyjskich aktywów, informował kanclerz Olaf Scholz. Naszym wspólnym celem pozostanie upewnienie się, że Ukraina będzie mogła skutecznie bronić się przeciwko rosyjskiej agresji. Prezydent Emmanuel Macron dodał, nie dążymy do eskalacji, ale będziemy zdeterminowani. A premier Donald Tusk podkreślał, że różnice między Berlinem, Paryżem i Warszawą nie są tak duże, jak uważają komentatorzy. Dzisiaj mówiliśmy jednym głosem, przede wszystkim o sprawach bezpieczeństwa naszego kontynentu, naszych państw. Dyskusja o wsparciu dla Ukrainy będzie kontynuowana w przyszłym tygodniu na szczycie w Brukseli. Z Berlina Karol Surówka, Polskie Radio. Czekamy na oficjalny komunikat Komisji Europejskiej w sprawie możliwych reform Zielonego Ładu, powiedział wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Dziś późnym popołudniem Komisja ma przedstawić pakiet propozycji wychodzących naprzeciw oczekiwaniom protestujących rolników. Michał Kołodziejczak odniósł się również do wpisu premiera Donalda Tuska w mediach społecznościowych. Szef rządu poinformował o możliwości odstąpienia już w tym roku od obowiązku częściowego ugorowania ziemi. Jeżeli mówimy o szeregu zmian, chociażby o tym, że ugorowanie w tym roku już będzie można to porzucić, to jest to, o czym rolnicy na protestach i w swoich rozmowach bardzo często mówili. Czekam na konkretny i oficjalny komunikat Komisji Europejskiej. Zgodnie z najnowszymi propozycjami Komisji, rolnicy mają być zwolnieni z części wyśrubowanych wymogów środowiskowych. Zmniejszone mają być też obciążenia administracyjne. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przesłuchuje Jarosława Kaczyńskiego. Dotychczasowe zeznania prezesa Prawa i Sprawiedliwości były niespójne, powiedział wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Trela. Zdaniem posła Lewicy, były wicepremier nie przygotował się do przesłuchania. Mówi dość otwarcie, że program był skierowany do złodziejstwa i gangsterstwa, a z drugiej strony mówi, że się tym nie interesował. To się rozjeżdża, to nie jest do końca spójne to jego zeznanie i zachowanie, ale podszedł moim zdaniem do tego bardzo publicystycznie i bardzo politycznie. Nie przygotował się, nie odświeżył sobie pamięci i w moim przekonaniu złapiemy go na wykroku, że nie powiedział do końca prawdy. Wykluczony z dzisiejszych prac poseł klubu PiS Jacek Ozdoba mówi, że to członkowie komisji z koalicji rządowej są nieprzygotowani. Znokautował po prostu dzisiejszą komisję w takim kontekście, że pokazał, obnażył hipokryzję koalicji 13 grudnia. Muszę przyznać, że jestem zaskoczony niskim poziomem. Rzeczywiście, czy mieli czas na to, żeby to zrobić. Marcin Posadzki z Koalicji Obywatelskiej uważa, że konieczne będzie jeszcze przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w trybie tajnym. Musi być jeszcze jedno przesłuchanie posła Kaczyńskiego, bo on na kilka pytań już odpowiedział, że może na nie odpowiedzieć w trybie niejawnym. No to oczywiście znaczy, że taki tryb trzeba będzie zarządzić. Wtedy trzeba będzie wystąpić do premiera o zwolnienie go z klauzuli tajne i ściśle tajne. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość działań operacyjnych z wykorzystaniem tego oprogramowania w latach 2015-2023. Wystawa prac Beksińskiego w Pawianicach jest już otwarta dla zwiedzających. To jedna z największych wystaw artysty w Europie. O tym, dlaczego otwiera się w marcu oraz ile prac można zobaczyć, mówi Piotr Chrabelski z galerii w Pawianicach. Wystawę Beksińskiej w Pawianicach przygotowaliśmy od ponad roku. Bardzo nam zależało, by zgromadzić jak najwięcej obrazów, jak najwięcej dzieł mistrza. Termin wynika bardziej z tego, że w tym momencie mogliśmy uzyskać ponad 30 obrazów od muzeum w Sanoku. Dzięki temu nasze zbiory połączyły się ze zbiorami kolekcjonerów i łącznie stanowią 70 obrazów olejnych, a łącznie to jest nawet 100 dzieł mistrza razem z pozostałymi rzeźbami, fotografiami i rysunkami. Wystawę w galerii Aflopa Art można zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach od 11 do 19. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Do końca dnia pochmurno, nocą miejscami przelotnie popada deszcz, w Tatrach śnieg i deszcze ze śniegiem, do rana bez opadów tylko na wschodzie kraju. No i tej nocy jeszcze temperatura dodatnia od 2 stopni na krańcach wschodnich i na Pogórzu, około 6 w centrum, do 9 na zachodzie, powiedziałem jeszcze, bo ochłodzenie od niedzieli to wyraźne. Jutro jeszcze pochmurno, miejscami przelotnie popada deszcz, niewykluczone także burza, najwięcej opadów na Wybrzeżu, Pomorzu, na Górnym Śląsku oraz w Świętokrzyskiem. No niewykluczone, że też zahaczy może tutaj o ziemię radomską. Wysoko w Tatrach, w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg, w Tatrach dosypie około 7 cm śniegu. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro jeszcze cieplej niż dziś, od 6 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 14 w centrum, do 16. Jutro najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku. No ale tak jak wspominałem, w niedzielę ochłodzenie, najcieplej około 10 stopni będzie na południu kraju. Prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Przed 18 o propozycjach zmian w rolnictwie i o rozmowach z rolnikami. Wcześniej przedstawimy dane dotyczące odsyłania uchodźców. W ostatnim półroczu ponad 6 tysięcy migrantów zostało aktywnie odepchniętych przez granicę na Białoruś. Będzie też o tym, jak radzić sobie z atakami paniki czy zaburzeń na tym tle, które często zaczynają się w okresie dojrzewania. A za chwilę prawdziwa sensacja. Powstanie nowy Titanic i jest już znana data dziewiczego rejsu. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Wydanie piątkowe, już prawie weekend, ale jeszcze troszeczkę zostało. Zachęcamy Państwa do korespondencji popołudniową porą. Myślę, jak znalazł, na przykład wracając z pracy do domu. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i najszybciej i najłatwiej 2 2 7 3. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy mały płomień. Czasem tak się dzieje, że igła w płycie winylowej hops i przeskoczy. Czasem się zdarza. Żywe radio. 9,5 minuty po godzinie 17. Jak wcześniej wspominałem, sensacja Titanic ma powrócić, proszę Państwa. I nie chodzi wcale o kontynuację słynnego filmowego hitu Jamesa Camerona z Kate Winslet i Leonardo DiCaprio w rolach głównych, ale o nowy statek wycieczkowy, który ma być kopią najsłynniejszego transatlantyku. Zbudować chce go australijski miliarder. Szczegóły na ten temat Michał Strzałkowski. 9 pokładów, 835 kabin, prawie 270 metrów długości i ponad 2000 pasażerów i członków załogi. Titanic był w 1912 roku statkiem wielkim, nowoczesnym i w dużej części luksusowym. Ale odbył tylko jeden rejs, bo zatonął po zderzeniu z górą lodową na północnym Atlantyku, gdy płynął do Nowego Jorku. Miał być niezatapialny, ale poszedł na dno, a wraz z nim 1500 osób. That is how I know you go on. Dziś Titanic to zjawisko kulturowe. Jego historia bywa wciąż opowiadana na nowo, a najsłynniejszym tego przykładem jest nagrodzony 11 Oscarami film Jamesa Camerona. Wielu ludzi na świecie odtwarzało też fragmenty słynnego transatlantyku, ale australijski miliarder Clive Palmer chce iść na całość i zbudować nowego Titanica, roboczo nazwanego Titanikiem 2. Jak to mówią, kto bogatemu zabroni? Mam teraz więcej pieniędzy niż kiedykolwiek. Mam też 70 lat. Na co mam wydawać te pieniądze? Mogę zbudować Titanica i zrobię to. O wiele fajniej jest budować Titanica niż siedzieć w domu i liczyć pieniądze. Tłumaczy Clive Palmer, który swoją opiewającą na prawie 2,5 miliarda dolarów fortunę zbudował w branży górniczej. Głównie na wydobywaniu i eksporcie węgla, którego Australia ma ogromne zasoby. Palmer znany jest z pomysłowości. Oprócz kopalni ma też własny klub piłkarski, parki rozrywki z mechanicznymi dinozaurami i firmę wysyłającą w świat wycieczkowce. To właśnie w ramach tego ostatniego biznesu ma powstać statek będący kopią Titanica, choć wyposażony we wszystkie nowoczesne rozwiązania i technologie, w tym systemy nawigacji i łączności, a także odpowiednią liczbę szalup. Statek jest już zaprojektowany. Podpisujemy umowy z firmami stoczniowymi i podwykonawcami wszystkich elementów wyposażenia i wykończenia. Nowy Titanic będzie gotowy za 3 lata, a w czerwcu 2027 roku wypłynie w swój pierwszy rejs tą samą trasą z Southampton w Anglii do Nowego Jorku. Australijskie media wypomniały jednak szybko Palmerowi, że to nie pierwszy raz, gdy zapowiada budowę nowego Titanica. Pierwszy raz zrobił to 10 lat temu i nic z tego nie wyszło. Sam miliarder tłumaczył to wybuchem pandemii, który doprowadził branżę turystyczną, w tym luksusowe morskie rejsy, na skraj upadku. I zapewnia, że tym razem wykorzysta pokowidowy boom turystyczny. A całą swoją inicjatywę tłumaczy niechęcią zysku, ale zaoferowania światu radości, bo dziś zabierają ją jego zdaniem kryzys gospodarczy czy wojny w Strefie Gazy i na Ukrainie. I być może na Titanicu wcale nie zarobi, bo sam koszt budowy statku może sięgnąć nawet miliarda dolarów. Ale jak już mówiłem, kto bogatemu zabroni? To. 2 2 7 3 i od razu rodzą się pytania. Teraz pytanie, czy bilety będzie można od razu kupić z powrotnym, czy jednak pierwszy rejs tylko w jedną stronę? Oj, podejrzewam, że chodzi o emocje i także w tym przypadku, no, również w przypadku wydawania pieniędzy, dużych pieniędzy. 2 2 7 3, ciekaw jestem Państwa opinii na temat powstania nowego Titanica. She hid around corners and she hid under beds. Florencja z niezastąpioną maszynką. 17 minut po godzinie 17. Dziś w audycji popołudniowej zastanawialiśmy się i wspólnie z Państwem i z naszym gościem w studiu, jak my możemy wspierać starszych, ich otoczenie, jak pomagać seniorom i jak robić to dobrze. Przedstawiliśmy po części wnioski po konferencji pod tytułem Przemoc wobec osób starszych. W audycji popołudniowej także Państwa spostrzeżenia. Ta sama osoba starsza, która jest bardzo miła, wręcz wymagająca opieki, jeżeli się wejdzie w kwestie światopoglądowe albo polityczne, zaczyna z tej osoby wychodzić zupełnie inna osoba. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na kolejne Państwa opinie, a jak zwykle o tej porze, w tym tygodniu, przypominamy jeszcze jeden numer telefonu. 116 111 Wielu badaczy oraz terapeutów zgodnie twierdzi, iż zjawisko występowania ataków paniki oraz zaburzeń na tym tle często zaczyna się w okresie dojrzewania. Niemal 60% młodzieży przyznaje się do sporadycznych napadów paniki, podczas gdy 1 na 100 nastolatków cierpi na zespół paniki charakteryzujący się nagłym, nieoczekiwanym przypływem silnego lęku. Panika jest więc stosunkowo powszechnym doświadczeniem występującym w okresie dorastania. Co ważne, wsparcie społeczne jest czynnikiem redukującym zarówno częstość występowania tych ataków, jak i ich nasilenie. I dziś o tym w naszym cyklu 116-111. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Moja bardzo bliska przyjaciółka ma po prostu przewalone w domu. Jej tata jest alkoholikiem. Jej mamy praktycznie całymi dniami nie ma w domu i ona jest zmuszona przesiadywać z jej tatą. Jej ojciec jest agresywny, bije ją. Praktycznie cały czas ma do niej jakieś pretensje, a ona nie może nic zrobić, bo się go boi. Dlatego często po prostu przychodzi do mnie do domu. Pewnego dnia po jednej z awantur z jej ojcem przyszła do mnie i usiadłyśmy, zaczęłyśmy tam oglądać film. Nic niby się nie działo i nagle patrzę, a ona wygląda, jakby miała się zaraz udusić. Strasznie nerwowo oddychała, strasznie trzęsły jej się ręce i nogi. I ja nie miałam pojęcia, co zrobić. Pytam się jej, ej, czy mogę ci jakoś pomóc? Ona zaczęła płakać i mówić, że nie wie, co się dzieje. Nie może oddychać. Strasznie się przejęłam, no nie wiedziałam, co mam zrobić. Doświadczamy czegoś, co nas niepokoi. Pojawiają się u nas takie automatyczne myśli, bardzo katastroficzne, które powodują z kolei, że bardzo silne emocje się pojawiają. A za silnymi emocjami idą takie objawy fizjologiczne, o których bardzo często słyszymy, czyli takie kołatanie serca, pocenie się, rzeczywiście takie problemy z dusznością. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Co człowiek, który jest świadkiem ataku paniki, powinien i co może zrobić, jak najlepiej, jak najmądrzej zareagować? Bardzo ważne jest to, żeby takiej osobie uświadomić, że to, czego aktualnie doświadcza, jest właśnie takim napadem lęku i że to się dzieje trochę automatycznie i że te objawy fizjologiczne, których jakoś doświadcza i które często są odbierane no bardzo jakoś tak destruktywnie, jako taka sytuacja, która, nie wiem, może spowodować nawet śmierć, że to jest powiązane z tą sytuacją doświadczenia lęku tak naprawdę. Myślę, że bardzo istotne jest w ogóle też ton głosu i to, w jaki sposób w ogóle do takiej osoby przemawiamy, żeby nie było tak, że trochę nasz taki lęk i panika jeszcze wzmacnia objawy tej osoby. Czyli sami nie powinniśmy wpaść w panikę po prostu. Dokładnie tak. Ważne jest też właśnie to, żeby tą osobę tak jakby osadzać w tym na tu i teraz, żeby zwracać jej uwagę, że słuchaj, jesteś teraz tutaj, w tym pomieszczeniu. Nic nam nie zagraża, jestem tutaj obok ciebie. W razie czego zareaguję, żeby dawać jej takie poczucie jakiegoś takiego uziemienia, skupienia na tym tu i teraz, żeby nie pozwalać tym lękom tak jakby troszkę eskalować. Równocześnie też, żeby zadbać trochę o własne też bezpieczeństwo i mieć taką dużą uważność właśnie, nie wiem, na dotyk, żeby też to nie było tak, że jakoś, nie wiem, od razu tą osobę dotykamy, bo to jeszcze może ją bardziej stresować. Powiedziała pani, że warto zadbać o swoje własne bezpieczeństwo. W jaki sposób? Ważne jest to, żeby nie robić jakichś, nie wiem, nagłych ruchów w stronę tej osoby, jakoś się wobec niej nie zbliżać natychmiastowo, żeby jej jakoś nie dotykać szybko, jakoś nie przytulać, żeby właśnie starać się w taki powolny, procesowy sposób jakoś do niej docierać, zwracając właśnie uwagę na tu i teraz i na to, że jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo, na to, jak bezpieczne jest to miejsce, w którym się aktualnie znajduje. Wszystko to, co może spowodować takie uspokojenie się stopniowe. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116 111. Nie tylko dzisiejsze, ale wszystkie odcinki na trójkowych stronach internetowych polecamy w imieniu autorki cyklu Katarzyny Stoparczyk. 116 111. 22 minuty po 17. If you take life, do you know what you give? I'll tell you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me by the merciless eyes I've deceived? I've seen angels fall from blind.

Przed mikrofonem Krzysztof Łoniewski. Mamy według kalendarza rzymskiego idy marcowe. Tego dnia zamordowano Juliusza Cezara, a dziś temat numer jeden w serwisach sportowych na całym świecie to losowanie ćwierćfinałowych par w piłkarskiej Lidze Mistrzów. I już na tym etapie zagrają przeciwko sobie pewnie dwa najsilniejsze zespoły w stawce, broniący tytuł Manchester City i 14-krotny triumfator tych rozgrywek Real Madrid. To już jest trzeci sezon z rzędu, jak obie ekipy wpadają na siebie w fazie pucharowej. Na pewno jest to najciekawsza para. Można zdecydowanie mówić o tym, że to jest przedwczesny finał, bo jak pokazują chociażby to poprzednie sezony, no tylko się potwierdza, że te ekipy są mocne sezon w sezon, tylko że tym razem jest taka różnica, że się spotykają w ćwierćfinale. Mówił piłkarski ekspert Apple TV Piotr Kwiatkowski. Pozostałe pary to Barcelona i Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund i Atletico Madryt oraz Arsenal Londyn i Bayern Monachium. Pierwsze mecze zaplanowano na 9 i 10 kwietnia, rewanże tydzień później. Z futbolowych salonów przenosimy się na boiska rodzimej PKO Ekstraklasy. Za niecałe półtorej godziny początek meczu w Lubinie z Zagłębie zagra ze Stalą Mielec. I nie jest to na pierwszy rzut oka spotkanie wywołujące u krajowego kibica drżenie rąk względnie łydek. Za to derby Poznania też dzisiaj mają zupełnie inną temperaturę. Lech wygrał 7 ostatnich spotkań z Wartą sporo. Czas na przełamanie, zdaje się mówić trener warciarzy Dawid Szulczak. Mamy dużo rzeczy, które już robiliśmy z Lechem dobrze, więc mam nadzieję, że te rzeczy, które były dobrze robione, wystarczy po prostu przypomnieć i to wystarczy, żeby dobrze wyglądać w meczu. Pierwszy gwizdek sędziego przy Bułgarskiej o 20.30. Pod siatką właśnie zaczyna się mecz w Bełchatowie. PGS Kra gra z GKS-em Katowice. O 20.30 mecz Asekoresowi Rzeszów z Czarnymi Radą, okupującymi od dawna ostatnie miejsce w tabeli plus Ligi Panów. Kończymy biegami narciarskimi, które w wydaniu naszych zawodniczek i zawodników wyglądają zatrważająco. Na potwierdzenie lokaty w zawodach Pucharu Świata w Falun w środkowej Szwecji Izabela Marcisz była 50. Maciej Staręga 63. Kamil Bury 73. w sprincie techniką klasyczną. Bez komentarza. Znów o sporcie na naszej antenie po 19. Sponsorem audycji był Orlen. A jeszcze sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Jutro pochmurno, miejscami przelotnie popada deszcz, możliwe także burze, najwięcej opadów na wybrzeżu, Pomorzu, na Górnym Śląsku oraz na ziemi kieleckiej, wysoko w Tatrach, w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg, wiatr słaby, umiarkowany nad morzem, w czasie burz porywisty. Jutro jeszcze cieplej, od 9 stopni na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 14 w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 16. Ale niech nas to nie zwiedzie, bo w niedzielę ochłodzenie, w niedzielę najcieplej, około 10 stopni ma być na południu kraju. W audycji popołudniowej chwilkę temu mówiliśmy, że Titanic ma powrócić. Nowy luksusowy wycieczkowiec ma być kopią najsłynniejszego transatlantyku, a zbudować chce go australijski miliarder. Zastanawiam się nad pewną rzeczą. Co trzeba mieć w głowie, żeby na takie bzdury wydawać pieniądze? Ile trzeba mieć w portfelu, żeby wpaść na taki pomysł, prawda? Dwie dwójki, 7 trójek. Jaki jeszcze pomysł przychodzi nam do głowy? Chciałbym zapytać, czy podczas rejsu inauguracyjnego na pokładzie będzie grał zespół Lady Punk? Obawiam się, że nie. Ale kto wie, może YouTube. Hey. I oczywiście fantastyczny przebój, nieśmiertelne nagranie. Tak samo podejrzewam, że będzie z nagraniem koncertu. Mówię nagraniem, bo to już po godzinie 19 na trójkowej antenie. Gdyby Państwo chcieli, to już naprawdę ostatniej szansy. Ktoś, kto jest w pobliżu z Trójki, budynku Myśliwieckiej, Łazienek, Torwaru, no jeszcze jest szansa. O 19 przypomnę, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej nagrywamy ciekawy koncert. Adam Bałdych i Carisel. Nie mówię nagrywamy, bo to nagranie oczywiście pojawi się na antenie programu trzeciego w 62. urodziny Trójki, wiadomo, 1 kwietnia. To już takie zaproszenie ostatniej szansy. 2 2 7 3. Gdyby Państwo byli w stanie tak w godzinkę z okładem podążać w kierunku Myśliwieckiej, zapraszamy. O 19 tu w studiu koncertowym Adam Bałdych i Carisel. Nagranie koncertu, który pojawi się 1 kwietnia na naszej antenie. Polecamy się. 2 2 7 3. Oczywiście numer telefonu do Państwa dyspozycji. W sprawach różnych, różniastych, mniej poważnych i tych poważnych, a tych tematów dziś w audycji nie brakowało. Za 19 minut 18. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapadł wyrok w sprawie pushbacku na polsko-białoruskiej granicy. Straż Graniczna nie miała prawa zawrócić obywatela Etiopii na Białoruś. Etiopczyk jest homoseksualistą w rodzinnym kraju. Grozi mu za to do 15 lat pozbawienia wolności. W Polsce szukał schronienia, jednak gdy próbował przekroczyć polską koncertinę, spadł z wysokości i doznał poważnego złamania. Lekarz, który zbadał obywatela Etiopii, wysłał pacjenta do oddziału chirurgii ortopedycznej. Pacjent, mimo zapewnień Straży Granicznej, że podwiezie go na oddział, zamiast do szpitala trafił pod płot przy polsko-białoruskiej granicy. Ani krajowy przepis prawa, ani okoliczności faktyczne, w tym kryzys migracyjny na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, nie mogą wyłączyć nakazu stosowania przez państwo członkowskie zasady non-refoulement, nawet względem cudzoziemców przekraczających granice w Rzeczpospolitej Polskiej w sposób nielegalny. Stwierdził niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w sprawie dotyczącej działań podjętych przez Straż Graniczną wobec obywatela Etiopii. To jasna wypowiedź sądu, że procedura pushbacku jest niezgodna z konstytucją. Jak mówi mi prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Marcin Sośniak, to nie pierwsze takie orzeczenie. W państwie, które kieruje się zasadą praworządności i legalizmu, no wyroki tak bardzo krytyczne wobec praktyki stosowanej przez władze państwa, czyli przez Straż Graniczną, powinny być brane pod uwagę i od razu powinny powodować uchylenie wadliwych podstaw prawnych do stosowania pushbacków. Mówimy tutaj o rozporządzeniu granicznym, czyli rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 2021 roku. To tym rozporządzeniem do polskich przepisów zostało wprowadzone sprzeczne z konstytucją i międzynarodowymi umowami prawo do zawracania cudzoziemców na granicę z państwem totalitarnym. Liczyliśmy też na to, że obecny rząd, też wsparty orzecznictwem sądów administracyjnych, rozporządzenie to uchyli. To nie jest jakaś długa procedura. Jak na razie ustawodawca chwali się jednak wyłącznie sukcesami na polu walki z kryzysem humanitarnym. Straży Granicznej powołane zostały zespoły interwencyjne, których głównym zadaniem będzie prowadzenie działań o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym wobec migrantów przy polsko-białoruskiej granicy. Lub tymi słowami. Zawrócenie cudzoziemców do linii granicy jest podejmowane przez Straż Graniczną w ostateczności i wynika wyłącznie z wymogów ochrony bezpieczeństwa państwa oraz państw całej strefy Schengen. Każde orzeczenie sądu podważa tę narrację, a aktywiści, którzy na własne oczy widzieli dramat uchodźców uwięzionych między dwoma murami, polskim i białoruskim, mówią wprost. Nie ma mowy o humanitarnym zawracaniu do linii granicy, jeżeli jest to granica z reżimem, który torturuje tych ludzi. Mówiła mi Agata Kluczewska, aktywistka Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. MSWiA przesłała nam informację, że Straż Graniczna od początku tego roku do końca lutego dokonała pushbacku prawie 150 razy. Nie każdy z zawróconych cudzoziemców ma szansę wnioskować do sądu o to, aby jego sprawa została rozpatrzona indywidualnie. Co więcej, nie każdy z zawróconych ma tyle szczęścia, by ujść z życiem ze strefy śmierci pomiędzy białoruską systemą a polską koncertiną. I jeszcze dane rządu, które zostały opublikowane dotyczące odsyłania uchodźców od lipca 2023 do stycznia tego roku. Ponad 6 tysięcy migrantów zostało aktywnie odepchniętych przez granicę na Białoruś. Ten reportaż przygotował Józef Niewiarowski. Audycja popołudniowa za 16 minut 18. Tell me the words I've forgotten, what we were fighting for. Staring right into the darkness through an empty open door. Can't put back what's been broken. Can't change the moment. We went too far. We're pulling apart for no reason. We're pulling a trigger in a useless war. And if we come back, I go into the black. I was supposed to protect you, no matter what's to come. Somehow forgot when they told me we hurt the ones we love. Can't put back what's been broken. Can't change the moment. We went too far. We come back and go into the black. sun. We're pulling a trigger in a useless war. And if we come back, I'll go into the black. What are we fighting for? What are we fighting? It's just friendly fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Linkin Park. Piątkowym zapraszamy do trójki. Przypomnę, dziś mówiliśmy o godnym, wolnym od przemocy i cierpienia życiu osób starszych w Polsce. O tym rozmawialiśmy z naszym gościem w studiu. Także państwo zabierają głos i obserwacje z drugiej strony radioodbiornika. Dwie dwójki, siedem trójek. Chodzę sobie do oczywiście klubu weteranów tam i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie tam siedzimy, to każdy sobie opowiada, jak to wszystko ładnie, pięknie wygląda, to nie jest tak różowo. Owszem, jest bardzo dużo młodych ludzi, co opiekuje się swoimi starszymi rodzicami, dziadkami, ale też jest bardzo, bardzo dużo, którzy nas uważają, że za długo żyjemy. O tym, jak duży to problem, mówiąc i myśląc o przemocy wśród osób starszych, czym jest ta przemoc, oczywiście czym się objawia, czym jest język przemocowy, o tym rozmawialiśmy z naszym gościem, to także do zobaczenia, do obejrzenia, do usłyszenia w naszych mediach społecznościowych. Polecamy. Dobrze wiem, ostatni raz, proszę cię. Nie wstaję się, znikam na chwilę. Chcę cię mieć blisko, wiem. W dłoni trzymasz swój mile. Ostatnie metro złapać chcę. Linia nocna w audycji popołudniowej już, choć za oknami, a no właśnie. Weekend dla niektórych. Pan Marcin z Chorzowa już informuje, że przed radioodbiornikiem z kawą w ręku i jeśli dobrze odczytuję, tak jak mówią klasyk, pora relasku. No i bardzo dobrze. 10 minut pozostało do godziny 18. Jeszcze jedna ważna informacja w dzisiejszej audycji popołudniowej, bo do popołudnia mieliśmy wystąpienie unijnego komisarza i wiceministra rolnictwa. Jednak wciąż rolnicy czekają na zmiany w Zielonym Ładzie. To wszystko za sprawą toczących się zarówno w Warszawie, jak i Brukseli dyskusji braku zatwierdzenia planu reform właśnie w tym unijnym programie. Tę sytuację śledzi Michał Fedusio. Komisja Europejska, a także przedstawiciele polskiego rządu zapowiadali, że dziś nastąpić ma prezentacja planu reform w Zielonym Ładzie. Plan zmian w rolnictwie uwzględniający potrzebę działań na rzecz zmian klimatycznych od początku budził kontrowersje, czego wyrazem były masowe protesty rolników w Polsce i wielu europejskich krajach. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski miał zaprezentować oficjalny plan zmian w Warszawie, ale na spotkaniu z prasą nieformalnie poinformował o obszarach, które mają być przedmiotem wciąż zatwierdzanych reform. To są rzeczy, które powinny wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom rolników. Wspólna polityka rolna staje się przez to zdecydowanie mniej restrykcyjna, ale co wcale nie znaczy, że gorsza dla środowiska. No właśnie przechodzimy na system zachęt, to co do tej pory się najlepiej sprawdza. Natomiast te efekty środowiskowe będą nawet większe jeśli postawimy na dobrowolność. Wśród propozycji reform, o których opowiadał unijny komisarz, ma być m.in. odstąpienie od obowiązkowego ugorowania 4% gruntów i stworzenie z tego wymogu dobrowolnego ekoschematu. Zmiany mają dotyczyć też stosowania płodozmianu, obowiązkowych terminów stosowania okrywy zimowej czy rezygnacji z kontroli gospodarstw o areale do 10 hektarów. Być może te propozycje znajdą się w oficjalnym komunikacie, ale o wszystkim decydować będzie szefowa komisji i władze krajów członkowskich, między innymi premier Donald Tusk, komentował wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Kluczowa jest dzisiaj każda zmiana, która będzie prowadziła do tego, że to rolnik będzie odpowiedzialny za to, co będzie działo się na polu. Jeżeli mówimy o szeregu zmian i tutaj chociażby o tym, że ugorowanie w tym roku będzie można to porzucić, to jest to, o czym rolnicy na protestach i w swoich rozmowach bardzo często mówili. Czekam na konkretny i oficjalny komunikat komisji. Dość odnoszenia się do słów komisarza. Na oficjalny plan naprawczy Zielonego Ładu czekają też rolnicy. Wśród nich pan Tomasz z Mińska Mazowieckiego. Zielony Ład dotyka wszystkich rolników w całej Europie. Całe społeczeństwo, wszystkie branże, które dzisiaj przetwarzają żywność i nie tylko żywność. Dlatego jeśli o to nie zawalczymy, a my jako rolnicy walczymy o to, żeby po prostu tego Zielonego Ładu nie było, albo był maksymalnie ograniczony, bo do tej pory nie było rozmów z rolnikami, z przetwórcami, z przedsiębiorstwami, które powinny w tych rozmowach uczestniczyć. Dlatego rząd musi podjąć ostre negocjacje. Komisja Europejska zapowiedziała na popołudnie i wieczór spotkania z prasą. Niewykluczone więc, że dziś zatwierdzony plan reform Zielonego Ładu ujrzy jeszcze światło dzienne. O propozycjach zmian w rolnictwie i o rozmowach z rolnikami będziemy Państwa na bieżąco informować, między innymi w serwisach informacyjnych. Za 7 minut 18. I'm so sorry.